Vi er i kirkerne, afkald på meren, Karlsbad og Christian på Rivieran, når jeg blot må bo på Vesterbro. Kommer slik solskin på min lille altan, der er kasse med grønt og divan. Og jeg har udsigt til Tivoli og til Kallebo strand, alt det dejlige vand og lidt sand. Jeg har en forvogn, der synger, når den kører forbi. Alle bilerne brummer byens melodi. Kommer det solskin på min lille altan, lille dan, kom man. København er dog byernes by. Den erfaring bliver dagligt gjort ny. Min altan er ude ved linden. Der kan jeg nyde solen og vinden. Se på flyverne, der flyver forbi. Kom og slik solskin på min lille altan. Der er flugtstol og bro og divan. Der kan man ligge og læse Jørgen Baptist ny, og så se på den dejlige by. Jeg ser betjenten på hjørnet med sit rød og sit grønt. Det synes jeg nu er både hyggeligt og kønt. Kommer slik solskin på min lille altan, lille dan, kom man. Kom og slik solskin på min lille altan, lille dan, kom og.